Towarzyszyć będą projekcje obrazów z cyklu Chopinowi Jerzy Duda Gracz. Zapraszamy 10 i 11 listopada do studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Początek o 19, wstęp wolny. Transmisja w Polskim Radiu Chopin oraz streaming wideo w mediach społecznościowych Polskiego Radia. Partnerem maratonu chopinowskiego jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Największy mecenas sportu i kultury. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 dzień listopada, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis. Jutro Narodowe Święto Niepodległości. Z tej okazji już dziś odbyły się pierwsze wydarzenia towarzyszące obchodom, m.in. Marsz Pamięci. Umowa koalicyjna KO Trzeciej Drogi i Lewicy została oficjalnie podpisana. Kandydatem na premiera będzie lider PO Donald Tusk. Muzyka Chopina rozbrzmiewa w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. W ramach tegorocznego maratonu utwory tego wybitnego kompozytora będą grane przez aż 26 godzin. Przededniu Narodowego Święta Niepodległości ulicami stolicy przeszedł Marsz Pamięci, który zakończył się na Placu Piłsudskiego. Wśród uczestników byli politycy PiS-u, w tym prezes partii Jarosław Kaczyński, podkreślił znaczenie wolności dla Polaków. W swoim wystąpieniu skrytykował też plany zmiany traktatów Unii Europejskiej, dające większe kompetencje wspólnocie, m.in. w zakresie polityki zagranicznej i obronności. Jarosław Kaczyński powiedział, że plany zmiany traktatów Unii Europejskiej nie tylko mogą doprowadzić do pozbawienia Polski niepodległości, ale wręcz do anihilacji polskiego państwa. Stalibyśmy się terenem zamieszkiwania Polaków, rządzonym z zewnątrz, bo taki plan został przyjęty przez Komisję Konstytucyjną Parlamentu Europejskiego. Prezes PiS powiedział, że na planowanych zmianach skorzystałyby Niemcy. Bo to jest w istocie plan niemiecki, zawarty w umowie koalicyjnej niemieckiego rządu, prezentowany w istocie wprost jako dążenie do niemieckiej hegemonii przez kanclerza Scholza. Jarosław Kaczyński wezwał do obrony wartości niepodległości kraju za wszelką cenę. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Koalicja Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Polska 2050 i Lewica mają umowę koalicyjną. Liderzy tych czterech partii parafowali dokument na konferencji prasowej. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk powiedział, że umowa jest zbiorem wskazówek dla działań przyszłego rządu opozycji. To wielka satysfakcja dla tu dziś zgromadzonych, że w przeddzień rocznicy niepodległości możemy przekazać dobrą, nacechowaną odpowiedzialnością za naszą ojczyznę nowinę. Jesteśmy gotowi za chwilę parafować tekst umowy koalicyjnej, który będzie dla nas zbiorem drogowskazów i rekomendacji dla naszej pracy już po otrzymaniu od pana prezydenta takiej możliwości. Prezydent Andrzej Duda powierzył misję tworzenia rządu dotychczasowemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Prawo i Sprawiedliwość jako pierwsze dostanie szansę na objęcie władzy. Aby to było możliwe, nowy rząd premiera Morawieckiego musi uzyskać wotum zaufania, czyli mieć poparcie 231 posłów. Aktualnie PiS może liczyć na poparcie 194 posłów. Jeśli Prawo i Sprawiedliwość nie uzyska wotum zaufania i nie utworzy rządu, w dalszej kolejności zrobi to koalicja KO Trzecia Droga Lewica, które będą mogły zaproponować swoich kandydatów do poszczególnych ministerstw. Trwa maraton chopinowski Polskiego Radia. To w sumie 26 godzin muzyki Fryderyka Chopina na żywo ze studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego. Dyrektor Polskiego Radia Chopin Marcin Gmyz przekazał, że w tym roku wydarzenie odbywa się w nieco zmienionej i bardziej urozmaiconej formule. W tym roku 2/3 opusów Fryderyka Chopina będzie wychodzić spod palców, ale także ze wspaniałych gardeł wirtuozów z Akademii Muzycznej imienia Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Różnica druga to to, że gramy w tym roku muzykę Chopina od końca. Mamy takie przekonanie, że ukazanie ewolucji Chopina od tyłu troszeczkę zmieni nasze postrzeganie muzyki tego kompozytora. I zmiana ostatnia, taka bardzo ważna, to to, że każdej kompozycji Fryderyka Chopina będzie towarzyszyć w tym roku obraz Jerzego Gracza. Wydarzenie organizowane jest z okazji Święta Niepodległości oraz 6. urodzin Polskiego Radia Chopin. Wstęp jest bezpłatny, transmisja na antenie Polskiego Radia Chopin, z kolei streaming wideo dostępny jest w mediach społecznościowych Polskiego Radia. Blisko 4 miliony uczniów z prawie 20 tysięcy szkół w całym kraju punktualnie o godzinie 11.11 odśpiewało hymn Polski. To w ramach akcji Ministerstwa Edukacji Szkoła do Hymnu. Więcej o tej inicjatywie Martyna Szymczakowska. Wspólne śpiewanie w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości odbyło się po raz szósty. Uczniowie ze szkoły podstawowej nr 185 w Warszawie długo przygotowywali się do tego momentu. Mam białą bluzkę i czarne spodnie. Strój galowy. Doskonale wiedzieli też, jak ważny utwór śpiewają. Bo to jest hymn Polski i w niektórych momentach musimy jego zaśpiewać, bo on jest bardzo, bardzo ważny. Punktualnie o 11:11 wszyscy zaśpiewali Mazurka Dąbrowskiego. W tym roku w akcji Szkoła do Hymnu wzięło udział też prawie 500 szkół i placówek polonijnych z całego świata. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. A przypomnijmy, Polskie Radio po raz kolejny przyłączy się do inicjatywy Biura Programu Niepodległa 11 listopada w Narodowe Święto Niepodległości, czyli już jutro o godzinie 12 na wszystkich antenach zagramy Mazurka Dąbrowskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy Trójki, Dariusz Urbanowicz. Na dobry wieczór, fantastyczna wiadomość dla kibiców Industrii Kielce. Czołowy strzelec drużyny, Arkadiusz Moryto, zostaje w klubie do 2027 roku. Od początku miejsce w negocjacjach było zarezerwowane najpierw dla Kielc i tego się trzymałem, żeby to Industria Kielce przedstawiła kontrakt i swoje warunki, jakie chcą, i myślę, że oboje jesteśmy teraz zadowoleni z tego, jak rozmowy się potoczyły. Myślę, że w tym momencie to nie ma żadnego znaczenia innych europejskich klubów, bo zostaje w Kielcach, tak jak powiedziałem, w jednej z najlepszych drużyn na świecie. Oczywiście oferty były, ale oferta z Kielc miała pierwszeństwo i w momencie, kiedy dogadaliśmy się w każdym aspekcie, no to naturalnym było to, że przedłużam kontrakt. Niestety gorsze wieści z Sewilli, gdzie trwa turniej o puchar Billie Jean King. Polskie tenisistki przegrały z Hiszpanią w grupie C. W pierwszym spotkaniu plasująca się na 207 miejscu w rankingu WTA Katarzyna Kawa przegrała z Rebeką Mosarową z siódmej dziesiątki zestawienia 6-2, 3-6 i 2-6. Następnie Magda Linet uległa Sarze Soribestormo 6-7 i 3-6. Rywalizację zakończy debel, który przesądzi o rozmiarze porażki Polek. Zarówno Hiszpanki, jak i nasze reprezentantki już wcześniej straciły szansę na wyjście z grupy po porażkach z Kanadą, solidarnie w obu przypadkach 0-3. Na pocieszenie Jan Zieliński awansował do finału debla tenisowego turnieju ATP w Metz. W półfinale Polak i Monakijczyk Hugo Nys pokonali Francuzów Saudio Dumbie i Fabiana Rebula 6-7, 6-2 i 10-2 w super tiebreaku. Wydarzeniem piłkarskim dnia było losowanie par Pucharu Polski PZPN, które zmierzą się w 1/8 finału. Stawką zatem czołowa ósemka. Najciekawiej zapowiada się starcie Rakowa Częstochowa z Krakowią, Korona Kielc zagra z Legią Warszawa, Pogoń Szczecin z Górnikiem Zabrze, a Arka Gdynia z Lechem Poznań. Sensacja rozgrywek, Carina Gubin podejmie Piasta Gliwice. Wisła Kraków zagra ze Stalą Rzeszów, Jagiellonia Białystok z Wartą Poznań, a Stal Mielec z Widzewem Łódź. Te spotkania na początku grudnia. Na koniec smutna informacja. Zmarł fechtmistrz Tadeusz Pagiński, wybitny trener szermierki. To spod jego ręki wyszły tak wybitne florecistki jak Sylwia Gruchała, Anna Rybicka i Magda Mroczkiewicz, które stanowiły o sile drużyny floretowej pań na początku lat 2000. Zdobyły worek medali Mistrzostwa Świata i Europy, wygrywały Puchary Świata. Podopieczne fechtmistrza Pagińskiego z igrzysk w Sydney 2000 przywiozły srebrny medal, a Sylwia Gruchała indywidualnie wywalczyła brąz podczas turnieju olimpijskiego Ateny 2004. Tadeusz Pagiński miał 76 lat. Jutro czeka nas dużo chmur, będą też przelotnie opady deszczu, głównie w centrum i na Pomorzu, z kolei na Podhalu i w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Termometry pokażą na ogół od 5 do 10 stopni. Zapraszamy do reklamy. Maraton Chopinowski Polskiego Radia w Święto Niepodległości. 26 godzin muzyki, ponad 50 pianistów i wszystkie utwory Fryderyka Chopina. Wykonaniom dzieł towarzyszyć będą projekcje obrazów z cyklu Chopinowi Jerzy Duda Gracz. Zapraszamy 10 i 11 listopada do studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Początek o 19:00. Wstęp wolny. Transmisja w Polskim Radiu Chopin oraz streaming wideo w mediach społecznościowych Polskiego Radia. Partnerem maratonu chopinowskiego jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Największy mecenas sportu i kultury. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Rocka klasyka według wiernika. Tak, tak, dobrze Państwo włączyli, to jest Rock'n'Rollowe Radio, program trzeci Polskiego Radia, prawie 11 minut po 23. To co, gigant na początek tej godziny, kolejny gigant, Skid Row, zespół, który powrócił, czekaliśmy na nową płytę, ile? 16 lat, no ale wreszcie blisko rok temu pojawił się album The Gang's All Here. No to proszę bardzo, Skid Row teraz w utworze Tear It Down. Sister, that's got me to the blue. 30 lat temu Skid Row wystartował w New Jersey. No i jak wino, mieli dłuższe przerwy, 16 lat czekaliśmy na nową płytę. No i bardzo dobrze, Tear It Down, Skid Row, poza nami. 15 minut po 23, 45 minut nam pozostało i to jest jeszcze bardziej najlepsza pora na rock'n'rolla. No i wspominamy oczywiście Diego Van Halena i trzymamy kciuki za Wolfganga Van Halena. Syna, ta nazwa Mamot wzięła się od nazwy pierwszego bandu Diego Van Halena, a teraz mamy Mamot Wolfgang Van Halen. Druga płyta ukazała się w sierpniu, no a w roku przyszłym no ostry test przed Mamotem, bo po świecie pojeździ sobie z Metalliką. Wolfgang i jego koledzy z Mamot teraz w utworze Optimist. daje radę Wolfgang Van Halen i jego Mamot. No to teraz w trójce kolejny gigant. Dokładnie pół wieku temu w Los Angeles rozpoczęła się historia formacji Quiet Riot. No to przypomnimy sobie ten band, a przy okazji przypomnimy sobie wielki przebój innego giganta, nieco z innej bajki muzycznej. Come and Feel the Noise to hit grupy Slade, a my słuchamy wersji Quiet Riot. No i oczywiście wielki hit grupy Slade. Wszystko sprzed wielu, wielu lat. No ale ta gitarka, znakomita ta solówka Quiet Riot, 50 lat. Proszę Państwa, to teraz będzie kawałek historii, naszej historii, bo przedstawię Państwu to odświeżona wersja utworu Nie wierz nigdy kobiecie, ha? Oczywiście, budka z suflera. Przypomnę, Janek Borysewicz wymyślił ten kawałek, a w roku 1999 budka suflera wylądowała w najbardziej prestiżowym obiekcie muzycznym świata, w Carnegie Hall. W 1999 roku odbył się koncert w roli wokalisty Romek Czystaw, świętej pamięci Romek, świetny kolega i znakomity wokalista. No to teraz posłuchamy fragmentu tegoż koncertu w Carnegie Hall, budka suflera, Nie wierz nigdy kobiecie. Człowiek ten miał niepewny dość wzrok. Prosił o żar, wpatrzony gdzieś w mrok. Wciągnął dym i nim skryła go noc. Tak powiedział. Kobiecie, dobrą radę ci dam. Nic gorszego na świecie nie przytrafia się nam. Nie wiesz nigdy, kobiecie, nie ustępuj na krok, bo przepadłeś z kretesem, nim zrozumie swój błąd. Ledwo nim dobrze pojmie swój błąd. Już po tobie. Dookoła miasto całe właśnie kładło się spać. Tyle z tego zrozumiałem, że coś z nim jest nie tak. Bawcie się. Ulice dwie był dalej mój blok. Chciałem już spać, lecz opornie to szło. Było coś, co sprawiało, że głos słyszałem. Nie wiesz nigdy, kobiecie, dobrą radę ci dam. Nic gorszego na świecie nie przytrafia się nam. Nie wiesz nigdy, kobiecie, nie ustępuj na krok, bo przepadłeś z kretesem, nim zrozumie swój błąd. Ledwo nim dobrze pojmie swój błąd. Już już po tobie. I teraz, teraz, teraz. Jak was wtedy było mało i pewności mi brak. W tym dzienniku dziś widziałem jego czy inną twarz. Tak reagowała. O, Romek. Romek Czystaw. Tak reagowała publiczność w Carnegie Hall, budka suflera w 99 roku. Tam występowała. A propos tekstu, Andrzej Mogielnicki wymyślił. Nie wiesz nigdy, kobiecie, już wtedy były różne małe problemiki z tym tekstem, no bo jakże, no ale teraz to nie wyobrażam sobie, co by się działo. No dobra, budka suflera poza nami, tak robiąc podsumowanie roku, to proszę pamiętać też o płycie Alice Coopera, bo to naprawdę bardzo dobra płyta, między innymi tam Tom Morello też pojawia się, bo Bezrin wyprodukował Road, to jest tytuł tego wydawnictwa świeżego, bo z sierpnia. No to jeszcze raz zajrzyjmy do tego albumu. Alice Cooper teraz w utworze Road Rats Forever. Trzeciego Polskiego Radia. No i raz nowa muzyka, raz wspomnienia, no i teraz przypomnimy sobie, część z Państwa może przynajmniej, taki band o nazwie The Godfathers. Wielkiej kariery, wielkiej furory nie zrobił. Powstał w połowie lat 80. w Londynie. No i z przerwami przetrwał. Przetrwał cały czas, gdzieś pojawia się na koncertach. The Godfathers, teraz chyba w swoim najbardziej znanym kawałku z 88 roku. 'Cause I Said So, Godfathers. Machine Head. Tak jest. Grają, koncertują, nagrywają. Proszę bardzo. Machine Head teraz w utworze Bloodshot. Bloodshot, bloodshot. My eyes look weak, crying. Bloodshot, bloodshot. nam się zrobił wieczór seniorów, no ale jest energia. Wszystko się zgadza. Machine Head z tej swojej, jak na razie, ostatniej płyty. Proszę Państwa, to teraz nasi, no zespół, który przeszedł bardzo burzliwe przeżycia też, powstał w Mogilnie w 85 roku, no i był czołowym przedstawicielem Cold Wave. To pamiętają Państwo ten nurt i u nas, i Made in Poland, i Varieté, i między innymi Ivo Partizan z Mogilna. Grupa 3 lata, no, święciła triumfy i w Jarocinie, i w takiej warszawskiej imprezie poza kontrolą, ważnej wówczas. No a potem coś się wydarzyło, przerwa, odżył Ivo Partizan w 2015 roku. Dwie płyty po drodze, no i nieszczęście, dokładnie 4 lata temu zmarł założyciel zespołu Maciek Adamski. Zespół zebrał się, no i mamy, doszedł do siebie i mamy nową płytę. Wiersze niedokończone. Tak nazywa się to wydawnictwo. Słuchajmy, Ivo Partizan, Dziecko. Tylko zamknij za sobą drzwi. Zamknij za sobą drzwi i nie opowiadaj o nas nikomu. Nie opowiadaj o nas nikomu. Że ja i ty, że my, że ja i ty, że my. Nie opowiadaj koleżankom. Nie opowiadaj rodzicom o bogatym z dobrej rodziny, kochającym dzieci i mir domowy. To nic nie da i tak się wyda. To nic nie da i tak się wyda. Jesteś taka młoda i pragniesz dziecka. Jesteś taka młoda i pragniesz dziecka. Jesteś taka młoda i pragniesz dziecka. Jesteś taka młoda i pragniesz dziecka. Dziecko! Dziecko! Dziecko! Sterować, uczyć się gotować, czekać na mnie w oknie i prasować spodnie. To nic nie da i tak nie będzie. To nic nie da i tak nie będzie. Nie kupuj welonu, nie planuj wycieczki. Lepiej zadzwoń i przyjdź. Zadzwoń do mnie i przyjdź. Jak to robiłaś do tej pory? Jak to robiłaś do tej pory? Jesteś taka młoda i pragniesz dziecka. Jesteś taka młoda i pragniesz dziecka. Jesteś taka młoda i pragniesz dziecka. Jesteś taka młoda i pragniesz dziecka. Dziecko! Dziecko! Dziecko! Ivo Partizan w Trójce, no, kawałek historii polskiego rocka nowofalowego. Proszę Państwa, no to teraz zespół, który mnie zaintrygował, bo to nie są nasi Polacy. To są ludzie z różnych miejsc na świecie, a bazę mają w Polsce. No to fajnie akurat. Towarzystwo Międzynarodowe Anglia, Brazylia, Gwatemala. W Brazylii, w São Paulo wszystko się zaczęło w 2009 roku. No a mniej więcej 10 lat temu grupa przeniosła się do naszego pięknego kraju. The Unrest, tak nazywa się ten band, i posłuchamy utworu The Origins. W trójce przypomnimy sobie i Mike'a Pattona z projektem Fantomas, no i wspaniałą kompozycję, dzieło Krzysztofa Komedy Rosemary's Baby. No, prawda. Może nie wszyscy z Państwa znają tę wersję, to wykonanie. Fantomas oczywiście, Mike Patton z Faith No More, Mr. Bungle i długo, długo można by wymieniać, gdzie jeszcze. Poza tym za bębnami Dave Lombardo ze Slayera, gitarzysta Buzz Osborne z Melvinsów, basista Trevor Dunn, który w Mr. Bungle i Tomahawku z Pattonem występował. No i 5 lat temu Fantomas w zasadzie zamknął działalność. Coś jeszcze razem zrobią, tego nie wiemy. Na razie Fantomas i komedy Rosemary's Baby. Kiedyś usłyszałem, spadłem natychmiast z krzesła barowego. Do tańca teraz Państwa zaproszę. To będzie taniec flaminga. Ja już dziękuję. Marek Wiernik. Maliny. Głośno wzywasz mnie, gdy kończy się noc.